La campanya electoral també està present aquest cap de setmana a Tiana. La federació local del PSC ha sortit al carrer aquest dissabte per compartir les idees del partit amb els ciutadans de la vila. Malgrat el que diguin els sondejos, el portaveu de la formació a Tiana, Héctor González, ha indicat que no donen cap batalla per perduda i assegura que l'opció socialista és l'única garantia de manteniment dels drets socials davant l'alternativa del Partit Popular. Durant tot el matí de dissabte, la federació local ha estat repartint globus i material informatiu a tot aquell que s'acostava a la carpa muntada al parc del camp de futbol vell, i ho han fet seguint la convicció que la política de proximitat és una de les estratègies més efectives en campanya electoral. Escoltem Héctor González. Aquí a nivell local som lluitadors, no ens donem per vençuts mai de la vida, no ho hem fet amb les municipals, no ho vam fer les autonòmiques, no ho farem a les nacionals, perquè estem convençuts que el projecte socialista és un projecte progressista, és un projecte que ens traurà d'aquesta, estem convençuts, i no llancem la tovallola, per molt que les enquestes, les estadístiques, els mitjans de comunicació diguin el contrari. Pensem que el tracte a tu, persona a persona al carrer, parlar amb les persones, convèncer, explicar les coses, és l'única solució. D'altra banda, aprofitant l'agrofira d'aquest diumenge, ja ha estat el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya qui ha instal·lat una parada informativa al parc del camp de futbol vell, i des de la federació local han volgut fer incidència en la lluita contra el bipartidisme i en la necessitat que la veu catalana sigui escoltada a Madrid. Així ho ha afirmat una de les integrants del partit, Eva Inglés. A les eleccions al Congrés dels Diputats es centra la campanya en un bipartidisme PP-PSOE, però això no és així. Cal que arribin totes les sensibilitats, tots els partits i totes les veus de tot el territori. I és per això que Esquerra Republicana de Catalunya demanem a la gent que apostin per Esquerra Republicana en aquesta candidatura del Catalunya Sí, perquè és important que la veu dels catalans i catalanes també arribi. Per una república del benestar, per una república del sí, demanem que votin Esquerra Republicana de Catalunya. De cara als propers dies, la nostra vila encara acollirà alguns actes més de campanya. Convergència i Unió ha organitzat un acte pel proper dijous a la Sala Albéniz, que comptarà amb la cap de llista de Convergència al Senat, Montserrat Candini. La informació local a Ràdio Tiana.